بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، katika darasa yetu ya jana ambayo ni darasa ya utangulizi wa tafsiri ya suratu Talaq, sura ambayo imetuletea sheria nyingi muhimu zinazohusiana na jambo la familia na haki za ndoa. Tukalazimika kwanza kuielezea sheria yenyewe ya Kiislamu namna ilivyokuwa ni sheria bora, sheria ya kipekee inayojali na kuchunga maslaha ya wanadamu, sheria ambayo haina mbadala kwa kuwa ni sheria inayotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ni katika moja ya sifa yake kubwa kabisa. Chimbuko lake sheria hii ni kutoka kwa aliyeumba mbingu na ardhi, ndio asasi yake, kwa sababu lengo lake au msingi wake ni wahi. وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ. كما يقول الله سبحانه وتعالى كما يقول صلى الله عليه وآله وسلم ثم يقترمش فقوه كتابك وحق وكتابهك كمفاننا حق na hali ya kuwa ni chenye kusadikisha yale yaliyotangulia mbele yake katika vitabu vilivyopita. Na kitabu hiki pia vile vile kimeyatawala yaliyomo kwenye vitabu hivyo na kuyahukumu. Basi wewe wahukumu wao, hukumu kati yao kwa kile ambacho amekiteremsha Allah, akileta sheria hii Allah kutoka kwake. Na lengo pia ni Allah, kwa kuwa lengo ni kumridhisha yeye subhanahu wa ta'ala aliyetuumba akatuweka katika huu ulimwengu kwa lengo na madhumuni ya kumwabudu yeye tu na kumpekesha katika ibada. Kwa miongoni mwa sifa kuu za sheria hii ni sheria itokayo kwa Allah, kwa haiwezi kuwa na mfano wala haiwezi kuwa na mbadala. Na katika sifa kuu ambazo tulizitaja au sifa za kipekee tulizozitaja katika sheria hii ni kuwa ni sheria iliyoenea nyanja zote za maisha ya mwanadamu, haikuacha sehemu yoyote inayomhusu mwanadamu ila iliingia sheria hiyo kutoa mwongozo. haikumwacha mwanadamu hali ya kuwa ni hairan, mwenye kudangana, mwenye kutatizika. Amefika mahali hajui hapa sheria mwelekeza vipi, au hakuna sheria ya kumwelekeza. Uislamu huko hivyo, kila mahali sheria ipo. Atabaki huyu mwenyewe tu kuwa kwa kule kuzembea kwake kuwa hajui, kwa sababu tu alizembea hakutaka kujifunza. Lakini katika kila atakaloliendea ataikuta sheria mbele yake tayari imempa mwongozo, kuanzia katika mambo ya ibada, mambo ya ibada kutoka mwanzo mpaka mwisho, mambo ya miamala, mikataba na mafungamano mbalimbali na watu, katika mambo ya biashara, kuuza na kununua, matumizi, pia kwenye upande wa kuvuka mipaka, ikiwa yeye amedhulumu au amedhulumiwa, kuna suala la taadi. Na kuna watu hawana subra juu ya kuwadhulumu wenzao, akishakuwa anajiona na nguvu kidogo, kwa sababu ameinua vyuma, anaona misuli, basi atakumpiga kila mtu, atakupigana na huyu mara kamjeruhi huyu. Sheria imeweka utaratibu, huyu kamjeruhi huyu, nini hukumu yake? Huyu kakwakuka kakikwapura kitu cha huyu, kamnyang'anya mwenzake haki, umesimama vipi katika jambo hili? Kile kitu kimewekewa utaratibu. Huyo haki za wanadamu baina yao wenyewe kwa wenyewe, mkubwa na mdogo, baba na mwanawe, mama ni wazazi na watoto, ndugu na ndugu yake, majirani na wengine wote kwa ujumla. Sheria utaikuta imekutangulia, hapa usifanye hivi, hapa usifanye hivi, hapa unatakiwa ufanye hivi. Sheria ya Kiislamu imeweka utaratibu katika haya, na katika mambo ambayo imewekewa utaratibu ni jambo la familia, ambalo ndilo jambo linalohusu hasa sura hii ambayo tunakuisoma. Imelizungumzia jambo la familia kwa uzuri sana, tangu kuanzwa kwake familia mpaka kufikia mwisho wake, yaani tangu mwanzo pale mtu anapotaka kuoa, kijana wa kiume anataka kuoa au mwanamke anataka kuolewa, kutoka mwanzo sheria imeweka utaratibu mwanamme aoe mwanamke mwenye sifa gani, sifa zipi, na mwanamke naye anatakiwa amkubali mwanamme mwenye sifa zipi. Mawalii wa mke anatakiwa wamtazame mwanamme kwa kuzingatia vigezo gani, na taratibu zote kutoka mwanzo, mambo ya mahari, yani mambo kutafuta uchumba, mambo ya mahari, masala ya akdi ya nikah, akdi yenyewe, mawali, sharti za ndoa na nguzo zake, vyenye kuharibu ndoa, vyote vinaelezwa na sheria ya Kiislamu kwa ufafanuzi mzuri kabisa ambao hauna shaka ndani yake. Nani yafaa kuolewa, kwa maana kwamba ni halali kumwoa, na nani si halali kumwoa, walioharamishwa kuoa ni kina nani, yote haya sheria imeyatazama, ikayapa nafasi, ikayaelezea kwa uzuri kabisa. Kadhalika katika jambo muhimu lililoelezwa ni suala la muashara, sasa kuishi kwa wema, waashiruhunna bilma'ruf. Jambo hili limeelezwa, haki za mume ni zipi, mwanamke ambazo anatakiwa amtimizie mume wake, na haki za mume ni zipi ambazo mwanamume anatakiwa amtimizie mke wake, mtu ambaye atakiwa azijue haki za lazima za msingi kabisa, na kuna mambo ambayo ni katika mambo mazuri, si lazima lakini katika mambo mazuri yenye kuimarisha ndoa, yote atakiwa mtu ayajue na sheria imeyataja. Sasa maisha yalivyo kwa wanadamu katika kila sehemu, kila nyanja, unaweza ukataka kufanya jambo kwanza ukaona kwamba hivi ndio sawa, hili ndio lenye maslahi, alafu baadaye ukabainikiwa kwamba maslahi yako tofauti, hali ikawa sio hivyo. Hivyo unaweza ukamchagua mwanamke ukaona kwamba huyu atanifaa katika safari yangu ya maisha kwenye ndoa, tukaishi mtakavyoishi, kumbe ikawa si. Kuna mambo ya kuvumilia, sheria itakuhimiza kwamba vumilia, yavumilie haya kwa maslaha, lakini kuna mambo mengine huwezi tena kuvumilia, kwa sheria ikatoa mwongozo. Sasa pale hivyo hivyo kwa mwanamke, mwanamke anaweza kuona kwamba huyu ndiye mume atakayenifaa, na wazazi au mawalii wakaona kwamba huyu ndiye mume atakayemfaa binti yetu kwa sifa alizonazo kwa dhahira. Hujui usiri wake na undani wake, kwa sababu hatukuamrishwa tupekue undani wa watu, lakini dhahiri kwamba huyu ni mtu mwema, huyu atafaa. Alafu ikaje ikatokea ni tofauti, badala kuwa ndoa ni neema ikawa ni nikma, baada ya kuwa ni raha ikawa ni karaha, ikawa ni huzuni, ikawa ni mateso na tabu kwa mwanamke. Sheria imeweka utaratibu. Kwa ufupi ni kwamba sisi Waislamu hatuna kitu kinachoitwa pingu za maisha, hatuna pingu sisi za maisha. Sisi tuna ndoa, mkataba wa ndoa ambao ndani yake kuna al-imsaku bil ma'ruf au at-tasrihu bil ihsan, kama tutakavyosoma ndani ya sura hii. Kwa hiyo limewekwa jambo hili kwa sababu fitra ya mwanadamu iko hivyo. Sheria yahimiza watu waishi na wake zao, wavumiliane, mke amvumilie mumewe katika yale ambayo yafaa watu kuvumiliana, na kwa kiwango kinachokubalika katika uvumilivu. Lakini ikifika hadi fulani kwamba hakuna namna, sheria ikaweka utaratibu. Ndio hii sura ikawekwa, iko suratu talaq, sura ya talaka. Kwa hiyo pakawekwa talaka na taratibu zake, wakati gani mwanamume atakiwa aitoe talaka, wakati gani hairuhusiwi, ni haramu kutoa talaka. Sasa kuna mingine ambayo yanaendelea hapo, mambo ya nasabu, nasaba yako, wakati gani mtoto huyu atanasibishwa na wewe. Yani mathalan katika sheria ya Kiislamu imetokea wewe umemwoa mwanamke tarehe moja mwezi wa kwanza, amefika tarehe moja mwezi wa tano ajifungua mwanamke, mimba hii ya lini hii? Tukihesabu kutoka mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa tano ni miezi mitano, hii mimba vipi? Sheria ishakwambia si mwanao huyo, hakuna mtoto wa miezi mitano. Kwa hiyo wakati gani mtoto atanasibishwa na wewe, ataambiwa huyu ni wako? Sheria taratibu umewekwa katika sheria kwamba ikifika hivi, huyu ni mtoto wako, na kama ukimkana, weke, kuna taratibu zimewekwa kwamba mimi simkubali huyu, mbona huyu afanani na mimi? Ukaona jamani, si Mchina huyu, natoka wapi huyu? Huyu sio wangu mimi. Ukaanza kutia mashaka na nini, sheria ishakupa utaratibu. Kama utakuwa mwenyewe alimezea jambo hilo katika moyo wako, haya Mungu mkubwa bwana, ikawa amezea basi sheria imekuacha. Lakini ukianza kulisema, kuna utaratibu umewekewa, utaratibu wa liani na mingineyo. Sheria haikuacha kitu. Kwa kuna mambo ya nasaba, kadhalika mambo ya nafaka. Nafaka maana yake ni posho na matumizi ya familia yako. Sura hii pia imeeleza jambo hilo kwamba matumizi ya familia yako juu ya nani, ni kwa kiasi gani. Je, watakiwa utoe shilingi ngapi? Kama ni pesa, ni shilingi ngapi kwa siku kwa ajili ya matumizi ya familia yako? Kama ni mke wako tu, au ni mke na watoto, au imetokea mathalan umemwacha mwanamke yuko kwenye eda, je ni eda ipi ambayo unatakiwa uendelee kutoa matumizi? Sheria imeweka utaratibu. Katika hali ipi mwanamke akiwa katika eda atakiwa apewe matumizi? Sheria imeweka utaratibu. Na eda ipi mwanamke hapewi matumizi? Sheria pia imeweka utaratibu, na suala la kurithiana na mengineyo. Lengo ni kutaka kutengeneza na kuupangilia mfumo wa ndoa. Na talaka si vita na uhasama, kwamba talaka ikishatoka na udugu umekufa. Si hivyo, ni kuwa watu tu hawaelewi jambo la dini, wanayapeleka mambo haya kimila zaidi kuliko kulipeleka jambo kidini. Na nyinginezo katika ahkamu ambazo naona kuzifafanua kwake ni kunda mbali zaidi na kutoka katika lengo la sura hii, na siku zilizobaki katika mwezi huu ni chache, na sura hii ina mambo mengi sana. Tutakiwa tusome vipande katika sura ili tuweze kutoa ufafanuzi wa kutosheleza. Bismillahi al-Karim.